राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया युक्त संबत 2058 3 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीथम स्वर्गाश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितीताम्बरादरुण बिंबफलाधुरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वतः न जाने हरि ओम तपो स्वर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण भगवन्मणिभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। एक जनरल क्षेत्र के विभाग को समझ ले तो बहुत लाभ है। भगवान के अनुशासन ईश्वर जीव अविनाशी, ये बात ठीक से समझो। मैं वर्षो जीव लोग सनातना, और एक जीव के सिवाय दूसरे सब प्रकृति का कार्य है। ये सूर सूक्ष्म कारण शरीर, इंद्रिया मन बुद्धि प्राण सब प्रकृति कार्य है। जो संयोग और वियोग होता है वो सब प्रकृति है, वो हमारी चीज नहीं है। ये एक सिद्धांत आप समझ लो कि जिसका संयोग और वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज पहले से ही अपनी है, ये वियोग उसका होता ही नहीं। संयोग पहले से ही है और वियोग होता ही नहीं। आप किसी लोग में जाओ कहीं वियोग नहीं होता उसका, वो हमारी चीज है। इस चीज को आप पक्के पक्के माने पक्के। संसार की जितनी प्रकृति की चीजें है वो संयोग होता है वियोग होता है, वो एक समान रहती नहीं। संयोग हुआ वियोग हो जाए, संयोग हुआ वियोग हो जाए, ये शरीर मिला है और वियोग हो जाएगा, शरीर मिला है वियोग हो जाएगा, संयोग हुआ वियोग हुआ, वियोग यूं भी हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। बाल पड़ा था वह वियोग हो गया, जवानी में जो वियोग हो गया, फिर बूढ़ा बूढ़े बूढ़े वियोग हो गया, फिर बुखार आया उसका वियोग हुआ, सब वियोग वियोग वियोग है। मुसाफिर कभी भी एक रूप नहीं रह सकता, ये सब बुरा पैखाना है। 14 लोग है, तू लोग भोर लोग महा लोग जन लोग धम लोग सत लोग अतल वितर सतल अतल बरहल माधल पाताल। सब कल्पित है, सब ही संयोग और वियोग, सबका वियोग होता है। परमात्मा वियोग नहीं होता, परमात्मा सदा साथ में रहे। आप नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, भगवान में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, परमात्मा अपना है। संयोग और वियोग होता वो अपनी नहीं, इतनी सी बात है। ये परीक्षा है उसकी, संयोग और वियोग होता वो अपनी चीज नहीं होती, अपने चीज का वियोग नहीं होता। तो प्रकृति की चीज ऐसी सुनी, हरदम वियोग होता है, हरदम ही वियोग होता ही रहता है। निरंतर अर्थम वियोग होता है, वियोग वियोग होता है, अपनी नहीं है। शरीर का वियोग होगा कि नहीं होगा, आपके निस्संदेह से था, और बालक में वियोग हो गया, जवानी का वियोग हो जाएगा, बूढ़े पर वियोग, बुखार आया उसमें वियोग हो जाएगा, संयोग वियोग, संयोग वियोग, वो अपनी नहीं है। संयोग और वियोग हो तो प्रकृति मात्र किसी जैसे मृत्यु लोग का वियोग हो जाएगा, किसी लोक में वियोग हो जाएगा, वो अपनी नहीं है, उसको अपनी मानना है, यही बंधन है। पता लग जाए कि बंधन है तो छोड़ दो, साथ एक माना है आपने, साथ नहीं है, साथ नहीं मानेगा, हमारा अपना नहीं मानेंगे, शरीर अपना नहीं मानेंगे, लोग अपना नहीं मानेंगे, बस ठीक है, याद हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त जीवन मुक्त, इनका वियोग होता है निरंतर। ये बात तो समझ में आती है ना, वियोग होता है, सुबह वियोग होता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, ऐसे संसार का वियोग हरदम होता है। ये बात जरती है नहीं आपके, हरदम ही वियोग होता है, ये अपनी सही नहीं, इतना ही तो काम है। हमें तो भाई पता नहीं लगा, अब पता लगा है तो ये बात हरदम भी होता है। इतनी बात आप सीख जाओ कि वियोग हो तो अपनी चीज नहीं होती, बालक बने वियोग हो गया, अभी आपको बालक है तो बालक थोड़ा ही हूं, मैं बच्चा थोड़ा ही हूं, स्वयं कहते मैं बच्चा हूं, आज स्वयं कहते बच्चा नहीं हूं, तो बच्चा वियोग हो गया ना, जमाने का वियोग हो गया, बुखार का वियोग होता है, हर एक चीज का वियोग होता है, तो अपनी चीज नहीं है। केवल सावधानी इतनी रखनी है, इतनी सावधानी है, मुक्ति हो जाएगी। वियोग होता है, वियोग हरदम वियोग होता है, हरदम स्थान का वियोग होता है। हमारे थे गांव गांव में जाते थे, आजकल यही रहते हैं, वियोग होता सब, जो वियोग होता वो अपनी चीज नहीं होती, वियोग होता वो अपनी चीज नहीं होती। सीधी साधी बात है, सरल बात है, केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार कर, जिसका वियोग होता वो अपनी चीज नहीं होती, निहाल हो जाओगे, निहाल, छोटी बैठी बात में पूरी बात कह दी, जिसका वियोग होता वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज का वियोग नहीं होता वो अपनी होती, निरंतर वियोग होता है, निरंतर वियोग होता है, ये सबके सब परिवर्तित होता है, बदलती बदलती है, ये बदलती है ना, सब चीजें बदलती है, कैसी बढ़िया चीज हो पुरानी होती हो, बदलती है वो चीज हमारी नहीं है, हम परमात्मा का अंश है, हम बदलते नहीं है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, सब बदलते हैं, आप स्वयं नहीं बदलते, जड़ और चेतन का विवेक होना ही चाहिए हरेक को, जो सत्संग करते हैं उनको ये विवेक होना चाहिए, बदलने वाली चीज मैं नहीं हूं, वो मेरी नहीं है, वो हमारे साथ रहने वाली नहीं है, जो बदलती है हरदम बदलती है, वो कैसे रहेगी साधु कैसे रहेगी। शरीर बदलता है भी, सब बदलती है कोई, ये जितनी चीजें सब बदलती है। नदी के किनारे कई आदमी खड़े थे, कहा कि देखो सब भात बहता है, जल बहता है, जल ठहर ठहर जल बहता है। तो एक संत खड़े थे, संतों ने कहते सब बहता है, ये पुल भी बहता है, पुल भी पुल तो एक नहीं रह रहा है, ये पुल भी बहता है, नदी ने बोला पुल ये भी बहता है, कहते ये तो बहता नहीं मैं, और जल बहता है ये नहीं बहता, ये बहता है। कैसे जिस दिन बढ़ा था उतना नया है, नया तो नहीं तो पुराना हो गया, तो बह गया ना, नया बड़ा बह गया, पुराना हो गया। सब चीज बहती है, सब चीज जैसे नदी का प्रवाह बहता है गंगा जी का, इस जैसे संपूर्ण बह रहा है, सब बह रहा। ये मकान जब बने थे उस समय में नए थे, उतने नए आज नहीं है, बस ये मरम्मत कराते हैं, मरम्मत कराते हैं, मरम्मत है, मरम्मत है, मरम्मत है। मरूंगा आप कहते मरम्मत, मरम्मत करा दी, मरम्मत मरूंगा ना, मरम्मत मरम्मत करा दे, वो नहीं मरम्मत कहते हो कहते हो तो मरूंगा, हवा लगे सुखी निरोग, हवा लगे अच्छी बात है। मैं तो निर कपड़ा लाद दिया, कपड़े लादो मत था, मारे साथ वाले कहे कि थाने कपड़ा नहीं पहनो तो थाना सी लग जाए, तो माने के रही है सी लग गए स्वामी जी ने, कपड़ा लाद देता अच्छा भाई ठीक है लाद दो, क्या तो लादने की जरूरत नहीं है। मरम्मत हो गए वो तो मरूंगा, मरम्मत मरम्मत करो, मरम्मत जो मरेगा मरमत तुम्हारे क्या नहीं मानेगा, मरमत करो तो फिर मर जाए, फिर मरमत करो दे दो मरमत मरमत मरमत करो मरमत करो क्या करो, सब चीजें कह रही मरूंगा, सूर्य चंद्रमा भी तारा नक्षत्र समुद्र पहाड़ सब सब मरम्मत है, सब मरेगा, सब बहता है, रहता एक परमात्मा है, सतयुग में वो परमात्मा, त्रेता में भी वो है, द्वापर में कलयुग में भी वो परमात्मा है, परमात्मा समझा। और जीवात्मा वही है, शरीर मरम्मत है, मरा मत है, मत है। तो मरने वाली चीज अलग है, नहीं मरने वाली अलग है, ये दो बात मान लो कि मरने वाली चीज अपने नहीं रहेंगे, मुक्त हो जाए, मुक्ति हो गई तत्पर, मुक्ति हुई थी में इतनी मुक्ति, जड़ चीज में नहीं हूँ मैं, बदल नहीं हूँ मैं, तो भगवान गांश हूँ, राम मरे तो मैं मरूं, सुंदर राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए, क्यों मरू मैं अकेले क्यों मरू, राम जी मरे तो मैं मरे, राम जी तो मरते ही नहीं, हम मर जाए तो हम नहीं मरेंगे। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे वाला है। अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए, मर जाए 84 लाख कुंड हो गए, नरक कुंड हो गए, स्वर्ग कुंड हो गए। बोलो ये मरता नहीं, ये क्या बात है? ये मर जाए तो अपने मिटे, पापों कट जाए, पाप ही कट जाए, मरता नहीं, क्या करे? तो अलग कर दो अपना, नहीं मरने वाला वो अपना, मरने वाला अपना नहीं, मरने वाला अपना नहीं, मरने वाला अलग करो, मुक्ति हो जाए, उसी क्षण मुक्ति हो जाए, इतनी मुक्ति है बस, मरने वाला हम नहीं, मुक्ति छोड़ गया। कितनी सोरी बात है, मान लो, कृपा करो, स्वीकार करो, हम मरते नहीं हो, हम मरोगे नहीं। हम तो मकनों को भी कहते हैं मरमत, मरमत हो गए नहीं, तुम्हारी माने गए नहीं, हम मर तो मरेंगे अच्छा, अरे मरमत मत करने हैं, गीता भाव नहीं मरमत करने, क्यों कहते मरूंगा ना, मरमत माने नहीं आपके, एक नहीं माने, सोलह मर रहा है, मृत्यु लोग है आप तब स्वयं नहीं, ये मरने वाले थे, ये मरने वाले मरने रहते हैं, ये मरने वाले लोग है, सब मरने वाला, वृक्ष पहाड़ जंगल सब मरने वाले, मरने वाले थे, मरने वाला इकट्ठा हुआ है, मरने मरने वाले इकट्ठे हुए सभी एक एक मरने वाले इकट्ठे है, मरने सब मरने वाले, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब मरने वाला है, मरने मरने वाले इकट्ठे हुआ सभी। अभिमान कहता हूं तो रह गया हूं, देते मुसलता हो गरीब मारता, गरीब मारेगा जानता है नहीं मरेगा, हम जानते हैं साहब कि मरो मरो जानता है नहीं मेरे को जानते हैं, यूं कर देंगे देते मुझा था गरीबों मारता करपुटिया पाओ गया जख मारता पटे हुए छोटा सा कुछ पटिया ऊपर वो पैर गिर सोता आकार गिर जाएगा जब मर जाएगा लोग आकाश गिर जाएगा लोग मर जाएंगे छोटा होना मुझे खर पुटिया रह पाओ गया जख मारता भगवान का नहीं मरता अमर जड़ी अमर भगवान के हो जाए वो मरते नहीं है भगवान नहीं मरते यश गाता न पोहे मोहसी पांडव मरते नहीं दुनिया सब मरती है भगवान नहीं मरे वो राम मरे तो मैं मरू राम मरे तो मैं मरू एक नहीं मरूंगा राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बला है अविनाशी का बालका मरे ने मरा जाए अविनाशी का बालका राम जी ने याद करो बस ये इतने कट हुआ भाई तो मान तो लो कृपा करो ये शरीर मरने वाला सब मरने वाला अपने मरने वाले जाओ मरने वाले हम मरने वाले नहीं है मरने वाले संसार है अविनाशी का बालक मरे मारा जाए क्या दशे, ये संयोग और वियोग, संयोग वियोग होता है ना, ये सब मरने वाला, सब मरने वाला, मरने वाला सब भी एक ही मरने वाला नहीं है। सज्जनो कर दो, हिम्मत है क्या, हम मरेंगे नहीं, हम मरते नहीं हो, आप मरते नहीं हो, शरीर मरता है, आप नहीं मरते, आप रहते हो, आप मरते नहीं हो। मरने वाले को पकड़ दिया, पकड़ दिया तो मरेगा, तो मरेगा भाई, मरने वाले को छोड़ दो, मरने वाले को छोड़ दो, बस मरने वाला शरीर है, अब मरने वाला नहीं हो, अमर जीव मरे सुखाया, मरे सुखाया, शरीर मरता है, हम नहीं मरते, हम रहते, हम तो सदा रहेंगे, अमर जीव मरे सुखाया, हम नहीं मरेंगे। आप यदि मान लो कि मरेगा शरीर, हम नहीं मरेंगे, हम तो रहेंगे, शरीर ही मरने वाला, शब्दी से मरने वाला, ये मकान भी मरेगा, ये गीता बंद रहेगा नहीं, मर जाएगा, सब मर जाएगा, मृत्यु लोग है ये, मृत्यु मरने वालों के लोग, मरने वाले लोग रहते हिमा, सब सब मरने वाला है, कोई रहने वाला नहीं है, मरने मरने वाले इकट्ठे हो, सब इसमें इकट्ठे हो, सब मरने वाले, रहने वाले भगवान है। दर्ग में पावक बसे जो आतम घटमा है, हरिया पाए में घर दुरे भर मतिया घुसना, मतलब काटे गोए, अमर जीव मरे सुखाया, दार्क में पावक बसे जुआ तब घटना है, हम अपाय में घरते हैं बेद मतिया घटना है, मौज में रहो, मौज में आनंद में, हम नहीं मरे, आप मरेंगे नहीं, मर जाओ उनके पीछे पानी देते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, बटन पानी देते हैं, बटन पानी दो, पिंड दो, श्राद्ध करो, भगवान कह रहे हैं न तो हूँ जात नाशम, मैं नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे बात नहीं, सब थे न तो हम जात नाशम, न तुम नहीं मैं जना थे बा, सर्वे न भविष्य बाबा, फिर भी रहेंगे, पहले थे फिर रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, न तो हम जात ना, न तो भी रहेगा राजा, सबसे पहले अपना नाम लिया अपना, न तो हम जाऊ ना, मैं नहीं था ये बात नहीं, नयो पहले तुम डाल रहे थे, दो नए होना नहीं, दो नए लगा दे तो दिल होता है, ये घड़ी नहीं है, ये बात नहीं है, नहीं नहीं दो बार ना, घड़ी नहीं, ये बात नहीं, मन घड़ी है को दिल करा, दो नए, तू नहीं था ये बात नहीं, मैं नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग नहीं थे बात नहीं, मैं भले जरूर थे, बहुत नहीं पेबा हम जा तू नाशम, मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, न तुम तू नहीं था ऐसी बात नहीं, न सिर्फ भविष्य माँ इसके बाद फिर नहीं होंगे ऐसी बात नहीं, तू भी था मैं भी था राजा लोग भी रहे, सब थे, शरीर और थे शरीर, हमारा अमर जीव है, हरदम रहने वाले हैं। अविनाशी आप बालिका है, भगवान के आप भगवान के, वो नहीं मरते है। जो प्रकृति है वो मरती है, मरती हरदम, मरती हरदम। जैसे गंगा जी का जल हरदम बहता है, हरदम बहता ही रहता है। सैकड़ों वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए, फिर संसद जल तो बहता ही है। वर्षा बरसे, बर्फ बढ़ गए, बर्फ जम जाए, बर्फ गिर गए, जल बढ़ जाए, समुद्र से उठे, समुद्र से वहां जम जाए बर्फ, वो गले जाए समुद्र, जल ही मुसाफरी जाए, जल उठ जाए समुद्र में, जब समुद्र से उठ गए वो भर दे, वहां कर जाए समुद्र से उठ करे बल गिरे, वहा बल भर कर नदी बन गए समुद्र में, जल मुसाफरी है, जल मसल जल की है, जैसे शरीर की है, शरीर भी जा पर जन्मते मरते मुसाफिर है, मुसाफिर है, मुसाफिर है, रहने की जगह वो है। न तत् भाषते सूर्यो न शशंको न पाऊंगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तद् धाम पर्वम मम, वो जाकर फिर उठ नहीं आते, वो ठीक विश्राम नहीं है, पायो परम विश्राम, परम विश्राम है, सदा के पास विश्राम। जन्म चक्कर से दूर हो गए, चक्कर से होता है, दिन रात दिन रात, एक नौकरी कथा थी, कालिदास और भोज, राजा भोज और कालिदास थे, एक नौकरी मिली जंगल में, पुलिस भाई थे, कौन हो तो मैं तो मूसा बना, मतलब से दो और छे, मैं कौन है चंद्र मार सुन बैठे मुझे मूसा बना ठोर गुण में बैठे रहे, मैं तो वैसा तो बेटा दो और छे ये डोगरी रहता है, जो मिलिया जब ये जानिया आई मन में सोच, तुझे प्रति पांडी और तुझे रजब भोज, बोला जब ही जानियो मैं जानू तुम तुझसे प्रति पांडी है, तू तो ब्राह्मण है, तो राजा भोज है, पुरानी सुनी पुरानी कथा संतों के पानी में डोगरी नहीं कथा, एक डोगरी माई संतों के पानी में सब चलते भाई तो सब मुसाफर करना है, और मृत्यु लोग है, मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले तो कौन इकट्ठे किए थे, मरने वाले मरने वाले सुनाए सुनवार सूर्य तारा नक्षत्र पहाड़ दियार समुद्र सब मनुष्य पशु पक्षी मरने मारने मरने वाले सब मरने वाले हरदम रहने वाला भगवान है, भगवान हरदम रहे, हरदम रहे भगवान है, वही भगवान सत्युग में, वही त्रेता में, वही द्वापर में, वही कलयुग भगवान हरदम रहते हैं और सब मरते हैं। सजनो मरने से सब मरने मत रहो, ये मरने वाले शरीर अपना माना है, शरीर को अपना माना तो मरेगा, वो शरीर अपना नहीं है, अलग हो जाए मरने वाले से, वो मरने वाले शरीर हमारा ही है, फिर मरूंगा नहीं, शरीर को अपना माने मरेगा, फिर तो मरेगा भाई, अपना ना हो जाए, अपना हो जाए, हम शरीर नहीं है। पुरुष से परे पार्थ भक्त लभते संत सब वह यम प्राप्य दुखों यम प्राप्य नहीं होते वो भगवान था उसी हमें बेटा तो वो तो हमारा है बाप का घर है वो हमारे घर है बाप का घर वो है न तो भाषण सूर्य हो न पाओगा यदि ना निवर्तन थे तो धाम पर वो परम धाम है हमारा वो है वह जो परम श्राम है तो मरना नहीं पड़ता जब तक शरीर को धारण करोगे मरोगे शरीर धारण करोगे तो जरूर मरोगे ब्रह्म मरे रोजीरा मरे को रोजीरा बदल रुआ रुआ है सब सही के ऊपर सी को लगे तावड़ा को लगे है भाई राम जी ने याद करो अब व्यक्त हो अक्षर परमागति में प्राप्य नाने वर्धन थे न तो भाषते सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन थे तद्धाम पर्व ममा वो मेरे पर्व धर्म है चंद आगे उठ दिया थे सब सब आते पुनर्भिजनम पुनर्भिमरणम पुनर्भिजन नमे संसारे गुरुस्तारे पाहि मुरारे कृपया पारे भज गोविंदम गोविंदम भजमूर्धमते पुनर्भिजनम पुनर्भिमरणम पुनर्भिजन नमे दुस्तारे गुरुस्तारे पाहि मुरारे कृपया पारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णमते ये बात है अब सुना हो गया मैं कीर्तन सुना हो तो वो नाम कीर्तन हो वो मरने रक्षा करने वाले भगवान हमारे भगवान यदि निबंधन थे यदि करे यम प्राप्य न निवर्तन थे यदि न निवर्तन थे अभी तो अक्षर गति यम प्राप्य न निवर्तन थे तथा पर्व पुरुष पर पार्थ भगत चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय